Mark, ik vroeg me af, heb jij voor dit jaar al een kerstlied? Zoals je misschien weet, maak ik er zelf elk jaar ook één. En ik zag dat je laatst mijn band op je Facebook had getagd. Dus ik dacht, hé, ik stuur je een bericht, misschien wil je een duet. Dus ik heb alvast maar even op je Soundcloud zitten luisteren. En daar zaten heel veel mooie, bruikbare ideeën tussen. Ik kreeg veel zin om ook zo'n besproken lied in dagboekstijl te schrijven. Met meer woorden dan eigenlijk goed in het ritme passen. Dus dat heb ik geprobeerd. Oké, wat ik eigenlijk wil vragen, ik maak dus elk jaar zo'n kerstlied met een populaire zanger. En dan kies ik meestal iemand die ik eigenlijk gewoon heel knap vind. Ik had al iemand anders op het oog voor dit jaar. Maar dat is geëscaleerd en nu is het al bijna kerst. Dus oké, Mark, wat ik eigenlijk wil vragen is: wil je een kerstlied met me maken? Wil je een kerstlied met me maken? Wil je een kerstlied met me maken? Laat het me weten, het hoeft niet te rijmen. Matige melodie in dit liedje, maar ik moet eigenlijk een klein beetje opschieten. Want een vriend zit beneden te wachten. Want we zouden zo'n ijsje gaan halen bij het pompstation in Heerhugowaard. Ze hebben van die chillen met een watermeloensmaak. Ik wilde eigenlijk gewoon rustig morgen reageren, zodat ik ook niet te desperate over zou komen. Jij me misschien vervolgens zou negeren. Maar omdat mijn internet een beetje raar deed, zo net staan nu al 6 plays bij een liedje op Soundcloud. Waardoor het lijkt alsof ik het constant aan het luisteren ben, zonder iets terug te sturen, wat voor mijn gevoel best wel creepy overkomt. Anyway, het lijkt me heel leuk om een niet-rijmend kerstliedje met je te maken. Laat me vooral weten hoe je het aan wil pakken. En ook bedankt voor je mooie lied. Hopelijk vind je de mijne ook oké, want dan staan we kiep. Ik keek eerlijk gezegd een beetje op tegen deze kerst. Ik vind al jullie is wat niet zo leuk meer. En de foto's van mijn ex in die fucking kersttrui. S'avonds bij een kerstdiner zou ik willen zeggen hey thanks, maar ik eet niet mee. En dan weglopen helemaal alleen. En dan wel hopen, misschien gaat iemand mee, maar niemand om me halen. En dan loop ik alleen door de sneeuwbedekte nacht. En misschien struikel ik dan ergens over en val ik in een sloot en vries te dicht. En als mensen dan de volgende dag gaan schaatsen, zien ze het ijs bij me vroren. Duetlied, wordt het een mooie kerst? Je weet het niet, ik hoor wel van je. Mijn nummer is 0654977890. Maar ik heb ook gewoon mailen, groetjes maar. zeven uur. We zitten nu samen bij het vuur. Ik heb zoveel nachten nagedacht hoe het zou zijn als jij er was. Kom, we lopen naar de stad, daar is de kerstmarkt waar je het over had. Want we zouden toch dat kerstlied samen schrijven. We zouden toch dat kerstlied samen schrijven. We moeten nu echt dat kerstlied samen schrijven. Blijf je hier. En de Paddeleeuw Special op Nederland 2. Heb je nog die oude slee? Want in het Valkhofpark, daar is een grote berg. Daar wil ik wel vanaf met. We zouden toch een kerstlied samen schrijven. We zouden toch dat kerstlied samen schrijven. We moeten nu echt dat kerstlied samen schrijven. Blijf je hier bij mij in deze koude nacht? Leg de wakker zo dat deze nacht lang.